Ох, як я доплох. Не доїхав до позиції, хробак. На-на! Ай, файно. Починається абсолютно закономірний детонюрен. Бачимо, що позаду купа протитанкових мін ТМ-ок. Так що буде гарно, ефектно. Зараз як вважаєш за доцільне? Давай перші групи, якщо вони не повні, по 5 чоловік і 2 лідера. Виводь. Як прийняв? Да, ребята, вы, блядь, конечно, блядь. Нас кошмарили, теперь пришли, блядь, сдаваться, блядь. Наших полюсів выводят в обстрел. Я вывел, разъедал, ты не вылучай, пока не опен, не вылучай, я хочу. Добре, прямо в кабіні. Добре. Сезоні. Пада, а як добре прямо в кабіні. Не горить, не горить. Ось я все вийшло. Це треба. Вийшло. Вийшло. Добре. Він сезоні. Пада, а як добре прямо в кабіні. Добре?